Energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 lipca, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Zwrot akcji w sprawie tragedii na Bałtyku, w której zginął 7-latek i jego matka. Totalny chaos we Francji, aresztowano prawie 1000 osób, zniszczono ponad 200 budynków. Od dziś wchodzą w duże zmiany dla kierowców. Dramatyczny zwrot akcji w sprawie tragedii na Bałtyku, w której zginął 7-latek i jego matka. Gdańska prokuratura zmieniła kwalifikację czynu. Jest ono prowadzone w sprawie zabójstwa. Po czynnościach, które zostały przeprowadzone, jest zmiana kierunku tego postępowania. W tej chwili śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa dziecka oraz w sprawie wtargnięcia się na życie przez matkę. Czyli z tego, co pani mówi, można się domyślać, że no, matka zamordowała dziecko i sama popełniła samobójstwo. W tej chwili króciutko informację przekazę dla państwa jest właśnie taka. W związku z tymi czynnościami, które zostały wykonane, zmiana kierunku postępowania. W czwartek po południu z płynącego z Gdyni do kar skrony promu wypadł 7-letni chłopiec, a za nim skoczyła jego matka. Statek zawrócił, natychmiast zwodowano łódź, która wzięła udział w akcji poszukiwawczej. Po około godzinie kobieta i dziecko zostali odnalezieni i zabrani do szpitala. Tam stwierdzono zgon obojga. To dla wielu wreszcie realna szansa na posiadanie własnego mieszkania. Od dziś obowiązuje rządowy program Bezpieczny Kredyt 2%. Okres dopłat do rat wyniesie 10 lat. W tym czasie kredytobiorca będzie płacił co miesiąc równą część kapitałową kredytu plus marża i ewentualna prowizja dla banku. Resztę pokryje państwo, mówi minister rozwoju Waldemar Buda. W racie dużo więcej spłacamy kapitału niż przy zwykłym kredycie. To powoduje, że właśnie po okresie 10-letnim ilość spłaconego kapitału jest dużo wyższa niż w przypadku takiego tradycyjnego kredytu, który dzisiaj jest dostępny w ofercie wszystkich banków zajmujących się kredytami mieszkaniowymi. Wniosek o kredyt na preferencyjnych warunkach można składać w bankach komercyjnych, które podpiszą umowy z operatorem programu Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Od dzisiaj wchodzą duże zmiany dla kierowców. Zniesione zostają opłaty za państwowe autostrady. Obowiązuje zakaz wyprzedzania dla tirów na autostradach i drogach szybkiego ruchu. O szczegółach Karol Surówka. Zmiany w opłatach za autostrady de facto dotyczą dwóch tras. A2 na odcinku Stryków-Konin oraz A4 między Wrocławiem a Sośnicą. Z opłat zwolnione zostaną samochody osobowe i motocykle. Nadal zapłacą ciężarówki i autobusy. Opłaty na pozostałych autostradach, zarządzanych przez prywatne firmy, zostają bez zmian. Zmieni się za to nieco sposób poruszania się na drogach szybkiego ruchu. Wchodzi w życie zakaz wyprzedzania dla ciężarówek na autostradach i drogach ekspresowych. Wyjątkiem będzie sytuacja, jeśli pojazd jedzie znacznie poniżej dopuszczalnej prędkości lub gdy trasa ma więcej niż dwa pasy. Trzecia zmiana dotyczy punktów karnych. Będą przedawniały się po roku, a nie jak dotąd po dwóch latach. Dotyczy to jednak tylko punktów naliczanych od dziś. Karol Surówka, Polskie Radio. Decyzją premiera za darmo pojedziemy także autostradą A1 na odcinku Toruń-Gdańsk, ale tylko w wakacyjne weekendy. To ukłon w stronę wielbicieli wypoczynku nad polskim morzem. Bezpłatne przejazdy będą obowiązywały od godziny 12 w piątek do godziny 12 w poniedziałek. Burdy nie ustają, wandale rządzą na ulicach francuskich miast. Media piszą o apokalipsie i chaosie. Prawie 1000 osób aresztowanych, podpalono ponad 1300 pojazdów. Uszkodzono i podpalono ponad 200 budynków. O tym, co działo się w Marsylii, mówi Sébastien Grenaron z lokalnej policji. To była kolejna noc chaosu ze scenami bezprecedensowej przemocy, grabieży i ostrzału. Posterunek policji został obrzucony materiałami wybuchowymi, strażaków obrzucono kamieniami. W całym mieście wybuchły pożary. W Marsylii nieznani sprawcy zdewastowali i splądrowali kościół protestancki. Zostawili na tablicy informacyjnej napis: ostatnim prorokiem jest Mahomet, Jezus nie jest Bogiem. Zaatakowano też polski autokar. Wandale wybijali szyby kamieniami, a potem próbowali podpalić pojazd. Pasażerowie, by się chronić, położyli się na podłodze. W wyniku ataku kilka osób odniosło obrażenia. Między innymi zostali zranieni odłamkami szkła. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez przyjechał do Kijowa, by spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Dziś Hiszpania oficjalnie przejęła prezydencję w Unii Europejskiej. Na froncie ukraińska armia atakuje na kilku kierunkach i umacnia swoje pozycje. Choć jak przyznają dowódcy, ofensywa toczy się wolniej niż planowano. Relacja Pawła Buszko. Ukraińcy dokonali desantu na lewy brzeg Dniepru na wysokości Chersonia. Według nieoficjalnych informacji około 70-osobowa grupa ukraińskich żołnierzy od kilku dni broni tam zajętych pozycji w okolicach mostu Antonowskiego. Według oficjalnych danych ukraińskiego sztabu główne tereny ataku ukraińskiej armii to pogranicze obwodów Zaporoskiego i Donieckiego, a także okolice Bachmutu w Donbasie. Tam Ukraińcy powoli zdobywają kolejne pozycje. Musimy wiedzieć, że wróg koncentruje tam potężne siły. Rosjanie mają kolosalne przewagę w sprzęcie i ludziach, wyjaśnia ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar. Wołodymyr Zełenski w jednym z wywiadów prasowych przyznał, że ofensywa początkowo opóźniła się z powodu złych warunków pogodowych oraz niedostatecznej liczby artylerii. Jak dodał, Ukraińcy chcą osiągnąć rezultaty przed zbliżającym się szczytem NATO, ale zdobycie każdego metra terytorium okupione jest życiem żołnierzy. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna i deszczowa, rozpogodzenia tylko na zachodzie, w centrum i na wschodzie, możliwe burze z gradem. W Krakowie i Szczecinie 23 stopnie, w Augustowie, Gdańsku i Rzeszowie 24, w Ustce 18, a najcieplej w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Ruszyła tegoroczna edycja Lata z Radia. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 1 lipca, gości nas Tarnów. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Lemon i Kuba Szmajkowski. Transmisja wieczornego koncertu o 19.30 na antenie Jedynki. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku. Zapraszam Państwa na trzecią godzinę audycji, w której podsumujemy to, co wydarzyło się w 65. wydaniu Listy Przebojów Trójki, czyli wczoraj wieczorem, ale jeszcze też popatrzymy, jakie piosenki w tej chwili na światowych rynkach są najbardziej popularne. W 65. wydaniu Listy na drugim nie było zmian. Peter Gabriel, Panopticon. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Is that bitch o'clock? Yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Trzy strony dźwięków Trójce, sprawdzamy, jakie piosenki są w tej chwili najpopularniejsze na całym świecie. Lizo, której słuchaliśmy przed momentem, podobnie jak Daria Zawiało, w której posłuchamy za chwilę, no właśnie brylują na różnego rodzaju wakacyjnych festiwalach, no bo to jest właśnie ten fantastyczny czas, kiedy właściwie co weekend gdzieś coś się muzycznie dzieje. A przy okazji Darii Zawiało, to ona ogłosiła ostatnio swoją trasę koncertową, która dopiero przed nami. Wszystko zacznie się pod koniec tego roku, 2 grudnia w Warszawie, ale ta zasadnicza część trasy, która ma taki roboczą nazwę projektu Trasa 92, no to będzie luty, marzec i kwiecień przyszłego roku. Jak powiedziałem, wszystko zacznie się w Warszawie, później Gdańsk, Wrocław, Kraków, Poznań i na koniec znowu Warszawa. Daria Zawiałow i jej Fifi Hollywood w ostatnim wydaniu listy przebojów Trójki, czyli wczoraj, na miejscu 14. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Masz nowy crush, patrzę jak traci z tobą czas. Zostawiłam go nie było. To był dla

raz jeszcze tego tygodniowy jubilat Chris Isaak. Obiecałem, że wrócimy jeszcze do tej postaci. Znalazłem kilka jeszcze takich nieoczywistych informacji dotyczących no, tego muzyka, aktora. Ponoć jest wielkim amatorem boksu, nawet organizuje od czasu do czasu turnieje bokserskie oraz zapalonym surferem, a to akurat nie powinno nas dziwić, w końcu urodził się w Kalifornii. Chris Isaak w tym tygodniu obchodził swoje urodziny. Trzy strony dźwięku w trójce, czyli podsumowujemy wydarzenia wczorajszego 65. wydania listy przebojów trójki. Trzy propozycje, czyli piosenki, które bardzo chciałyby znaleźć się w zestawieniu, piosenki, które aspirują, a to państwo decydują o tym, czy rzeczywiście znajdą się w kolejnym wydaniu. Kelly Clarkson, Rock Hudson, to już państwu przypominałem. Michael Patrick Kelly, OKO, też już państwu przypomniałem. No to czas na trzecią propozycję. To jest bardzo młody artysta, bo on ma zaledwie 18 lat, a debiutował mając 13 w takim jednym z dość popularnych talent show dla dzieci. Wtedy był dzieckiem, teraz już trochę podrósł i śpiewa zupełnie poważne piosenki. Słowo za dużo to jest właśnie ta propozycja. Proszę posłuchać. Wiesz, chciałem pogadać już wcześniej, dać ci jakoś znać, że ostatnio mi ciężej. Wiesz, bo miałem dobre intencje, tylko jakoś tak wyszło nie najlepiej. Potem nagle burza, silny wiatr, nie wiem jak. Ta jedna chwila, chciałem to zatrzymać, nie wiem jak, ale sam. Powiedziałem o słowo za dużo, na przepraszam już trochę za późno. Powiedziałem o słowo za dużo, dla mnie nie cofnie się czas, dla ciebie też. Chcesz, zrobimy drugie podejście, damy sobie czas, postawimy na przestrzeń zła. Ostatnie zdanie, nic więcej, nie żałuję, choć wyszło nie najlepiej. Potem nagle susza, nie mam nas, nie wiem jak. Ta jedna chwila, chciałem to zatrzymać, nie wiem jak, no bo sam. Powiedziałem mu słowo za dużo, no przepraszam już trochę za późno. Powiedziałem o słowo za dużo, dla mnie nie cofnie się czas, dla ciebie też. Powiedziałem o słowo za dużo, na przepraszam już trochę za późno. Powiedziałem o słowo za dużo, dla mnie nie cofnie się czas, dla ciebie też. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Pamiętają Państwo ten fragment piosenki zespołu Hej, obowiązek obowiązkiem jest, piosenka musi posiadać tekst. No więc właśnie dobrze by było jeszcze, żeby ten tekst był o czymś. A jeśli mówimy o Bogdanie Olewiczu, to jest osoba, która w tym tygodniu obchodziła swoje urodziny. Jak mało kto dbał i ciągle dba o to, żeby piosenka posiadała tekst. No przede wszystkim legendarna autobiografia to jest właśnie piosenka jego autorstwa. Ale czy wiedzą Państwo, że napisał na przykład Jesteś lekiem na całe zło, śpiewane przez Krystynę Prońko, Żegnaj lato na rok Zdzisławy Sośnickiej, Anna Jantar zawdzięczała mu Tylko mnie poproś do tańca, Rysa na szkle, której przed chwilą słuchaliśmy wykonanie Urszuli, to też jest piosenka napisana przez pana Bogdana Olewicza i tak można byłoby wymieniać. Wiele zespołów zasługuje na wielkie słowa podziękowania od Bogdana Olewicza. Perfect, Lady Punk, Budka Suflera, Anna Jantar, Urszula, Universe. Oni wszyscy śpiewali piosenki, które napisał Bogdan Olewicz. Warto o tym pamiętać. Trzy strony dźwięku w Trójce za 13 minut, godzina 13, więc powolutku będziemy dziś się już żegnać. Podsumowaliśmy, mam nadzieję, wszystko to, co najważniejszego wydarzyło się w 65. wydaniu listy. Zresztą mogą Państwo zapoznać się też z listą. Wystarczy, że odwiedzą Państwo naszą internetową stronę lptpolskieradio.pl. Głosować można też używając naszej aplikacji. Na miejscu trzecim wczoraj Kaśka Sochacka, Niebo było różowe i to był spadek o dwie pozycje. Na miejscu drugim było Bez zmian, Peter Gabriel i utwór Panoptikum. No i na miejscu pierwszym, czy to jest niespodzianka? Mam wrażenie, że to nie jest niespodzianka. Niespodzianka to była tydzień wcześniej, kiedy Depeche Mode i utwór Ghosts Again wypadli z pierwszego miejsca, ba nawet wypadli spoza pierwszej trójki. No ale chyba fani grupy Depeche Mode potraktowali to bardzo ambicjonalnie i zagłosowali odpowiednio wiele razy Depeche Mode ponownie na samym szczycie. Zachęcam Państwa do głosowania, choćby z dwóch powodów. No bo po pierwsze trzeba ułożyć 66. wydanie listy przebojów trójki, a no to głosowanie mają Państwo czas do piątku do godziny 12, a ponadto to kolejne wydanie, czyli 66. będziemy realizować z Międzyzdrojów. I to właśnie tam będziemy, bo w Międzyzdrojach odbywać się będzie Festiwal Gwiazd, więc gdyby Państwu było po drodze do Międzyzdrojów w najbliższy weekend, zachęcam, będzie można nas odwiedzić. Numer 1 65. wydania listy przebojów trójki Depeche Mode, Ghost Again. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Elżbieta Malinowska audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia.